أسباب العين. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Birodarlar, birinchi eslatmamizda aytdik, ixlos har bir qilayotgan amallarimiz uchun shart ekanligini aytdik. Qaysi bir amalni qiladigan bo'lsak, bir so'z, bir harakat qiladigan bo'lsak, albatta u amallarimiz uchun, harakatlarimiz uchun albatta ikkita shart, ya'ni amaldan oldin ikkita shart bo'lishligi lozimdir. Va hamda amalning ichida ham ikkita rukn, bu ham shart ham rukn bo'lgan narsa. Birinchisi Allohni vajhini ko'zlab ixlos bilan amal qilishlik. Ikkinchi sharti har bir qilayotgan amallarimiz uchun lozim bo'lgan rukn bo'lgan ikkinchi shart bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ergashish. Al-mutaba'a lin-nabiy sollallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga, harakatlariga muvofiq amal qilishlik. Mutaba'a degan so'zdan maqsad, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashish degan so'zdan murod, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan har bir ishimizda, amallarimizda o'zimizga o'rnak olishligimiz va u kishining izlaridan borishligimiz. Har birimiz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni o'zimizga namuna qilib olishligimiz mana shu amal uchun ikkinchi shart ekan. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va ma ataakumur rasulu faquluhu va ma nahakum anhu fantahu." Sizlarga payg'ambar bergan narsani olingiz va u nimadan qaytargan bo'lsa, ya'ni qaytargan narsadan qaytingiz, tiyilingiz. Nimayki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bergan bo'lsalar, ya'ni bu so'zlari bilan beradilarmi, amallari bilan beradilarmi yoki iqror bo'lganlar, indamay qo'yganlarmi, bu narsalarni albatta biz olishimiz va hamda qaytargan narsalardan qaytishimiz kerak bo'ladi. Albatta biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalariga qarab o'kishiga ergashlikka buyurilganmiz. Bu borada kelgan oyatlar va hadislar juda ham ko'p. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Yo'q deydi Rabbimiz, Rabbingizga qasamki, to ular o'z oralarida bo'ladigan narsalarda sizni hakam qilib qozi qilmagunlaricha va hamda siz chiqargan narsalardan qalblarida, nafslarida hech qanday tanglik, torlik topmagunlaricha va to'la to'kis taslim bo'lmagunlaricha mu'min bo'lmaydilar deb Alloh taolo qasam ichyapti nafsiga. Ibn Taymiyya rahimahulloh fatovada aytadilarki, "Fa kullu man kharaja an sunnati Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam va shari'ati فقد اقسم الله بنفسه المقدسه انه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما شجر بينهم من امور الدين والدنيا وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه ودلائل القران على هذا الاصل كثيره لذا يعني payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari va shariatidan chiqqan har bir inson Alloh taolo muqaddas nafsiga qasam ichib aytayaptiki, u to payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hukmlariga o'z oralarida bo'layotgan diniy ishlarda, dunyoviy ishlarning barchasida u kishining hukmiga rozi bo'lmas ekan mu'min bo'lmaydi deb Alloh taolo muqaddas nafsiga qasam ichyapti dedi. Hatto ularning qalblarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam chiqarib bergan hukmdan bironta bir tanglik qolmasligi lozim. Tanglik qolsa bunday holatda mu'min bo'lmaydi deb Alloh taolo qasam ichyapti. Bunday aslga Qur'on dalolatlari, Qur'onning ko'rsatmalari juda ham ko'p deydilar. Yana Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, وجماع الدين انه لا نعبد الا الله ولا نعبده الا بما شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه؟ قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة لله. Yani İbn-i Taymiye aytadılar ki, dinimizin asli, asası, biz Allah Ta'ala'ya fakat yine o şeriat kılıp birgen nerseler bilen yine ibadet kılışımız, bu dinimizin aslidir. Biz Allah Ta'ala'ya bid'at nerseler bilen ibadet kılmayız, deyidiler. Allah Ta'ala aytadı, sizlerin kaysi biriniz en güzel amel kılışlığınızı Allah Ta'ala sinash üçün ölüm ve hayatını yarattı dedi. Fudayl İbn-i Iyad aytadılar ki, en güzel amel, en halis bulgen, en sünnetke doğru kelgen ameldir dediler. Şunda savol sorab aytishdiki, Abu Ali, en halisi, en doğrusu qanday bo'ladi deganda, amel agar halis bo'lsa-yu doğru bo'lmasa, u ham qabul bo'lmaydi. Agar doğru bo'lsa-yu halis bo'lmasa, u ham qabul bo'lmaydi. Amel ham halis, ham sünnetke muvafiq doğru bo'lishligi lazım. Halis degani Allah uchun qilingan amel ve savob doğru degani bu sünnetke muvafiq bo'lgan ameldir deb Ibn Taymiya aytadilar. وَإِبْنُ الْقَيِّمْ رَحِمَهُ اللّٰهِ تَذَّرْكِ فَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُتَحَقِّقًا بِإِيَّاكَ نَعْبُدُ إِلَّا بِأَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ أَحَدُهُمَا مُتَابَعَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالثَّانِي الْإِخْلَاصُ لِلْمَعْبُودِ دِلَّكْ بَنْدَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ Biz her günü beş vakit namazda fakat senge yine ibadet kılamız deyip Allah Ta'ala'ya iltica kılamız. Bu senge yine ibadet kılamız deyip Allah Ta'ala'ya iltica kılamız. Allah Ta'ala'ya ihtiyatımız. Bu nerseni bende hakiki surette amelge aşıra almaydı. Ta ki ikide asasi asıl var. Şu nerseni kılmese hakiki surette Allah Ta'ala'ya ibadet kılmaydı. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'inni hayotga tatbiq qila olmaydi, bunga amal qila olmaydi. Buning uchun ikkita asl lozim deydilar. Birinchisi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashish, ikkinchisi esa Alloh subhanahu va taologa ixlos bilan ibodat qilish. Mashru' bu shariatda bo'lgan amal mu'min kishini har qanday bid'iy amallarga tushib qolishdan himoya qiladi. Shuningdek, bid'at narsalardan mu'min odamni modomiki sunnatga muvofiq amal qiladigan bo'lsa, ixlos bilan amal qilsa, bu boshqa narsalardan behojat qilib qo'yadi. Ibn Abi al-Ais al-Hanafi aytadilarki, "Fanuwahhiduhu bit-tahkimi wat-taslimi wal-inqiyadi wal-id'am kama nuwahhidu al-mursila bil-ibadah wal-khudu'i wadh-dhulli wal-inabati wat-tawakkul lillah." Ya'ni biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni faqat hakam qozi qilib o'kishini yolg'iz tanlaymiz deydilar. Biz uchun hakam faqat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Keyin o'kishini hukm chiqargan narsalarga batamom taslim bo'lish, bo'yin sinish, bo'yin egish bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yakka hokim, hakam deb bilamiz deydilar. Shuningdek o'kishini yuborgan zotni biz ibodat bilan yolg'izlaymiz. Tanho mursal Alloh subhanahu va taologa ibodat qilamiz. Unga bo'yinsinamiz, unga xorlanamiz, qayta-qayta unga iltijo qilamiz va barcha ishlarimizda unga tavakkul qilamiz deydilar. Imom Hojuriy o'zlarining sanadlari bilan Abdulloh ibn Mas'ud Ali ibn Abi Talibdan keltirgan rivoyatda aytadilarki, "Va la niyyata illa bi muvafaqati sunna" deydilar. Niyat bu faqatgina sunnatga muvofiq bo'lishligi bilan niyat bo'ladi deydilar. Niyatingiz sunnatga muvofiq bo'lishligi lozim deydilar. Mutarrif ibn Abdullah ash-Shihir rahimahulloh aytadilarki, "Salahul qalbi bi salahil amal va salahul amali bi salahin niyya" deydilar. Qalbning durust bo'lishligi, salohiyatli bo'lishligi amalning salohiyatli durust bo'lishligi bilan birgadir deydilar. Demak, inson haligi bid'atchi modomiki sunnatga muvofiq amal qilmas ekan qalbi buzilib boraveradi. Shuning uchun u o'zini Allohga yaqin bo'lyapman deb o'ylab yuradi-da, Allohdan uzoq bo'lib ketaveradi. Qalb durust bo'lishligi uchun nima kerak? Amallarimiz solih bo'lishligi kerak. Amal solih bo'lishligi bu niyatning durust bo'lishligi, salohiyatli bo'lishligi bilan birgadir deydilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'zlarining mashhur duolarida shunday duo qilgan ekanlar. Allohumma ij'al amali kullahu solihan waj'alhu li wajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi shay'an. Ey Alloh, mening amallarimni hammasini solih qilgin, ya'ni sunnatga muvofiq qilgin va uni o'zingni vajhing uchun xolis qilgin va bu amalimda biror bir odamga, hech kimga biron xil nasiba qilib qo'ymagin deb duo qilarkanlar. Ibn Ajlan rahimahulloh aytadilarki, la yaslihul amalu illa bi thalathin: at-taqwa lillah wal niyyatul hasana val isoba deydilar. Ya'ni amal 3 narsa bilan gina durust bo'ladi. Bo'lmasa amallarimiz durust bo'lmaydi deydilar. Nima bilan? Alloh taologa taqvo qilish, ya'ni Alloh taoloning farmonlarini qilish va qaytariqlardan qaytishlik va hamda go'zal niyat qilish va hamda sunnatga muvofiq amal qilishlik deydilar. Abu Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Thaqafi rahimahullohi ta'ala: لا يقبل الله من العمل إلا ما كان صوابا ومن صوابها إلا ما كان خالصا ومن خالصها إلا ما وافق السنة لله. الله تعالى قال يركن عمل لرمزدان فقط كنا سنتك تغرب الجنلرنجنا قبول قلدا وتغرب الجنلردن فقط خالص بولسجنا uni qabul qiladi. Endi xolislardan sunnatga muvofiq bo'lganinigina faqat qabul qiladi deydilar. Allama ibn Qayyim rahimahulloh aytadilarki, la yaqbalullohu minal amali illa ma kana khalisan li wajhihi ala mutaba'ati amrihi wat ta'assi bi rasulillahi sallallohu alayhi wa sallam wal iqtida'i bihi deydilar. Alloh subhanahu va taolo qilinayotgan amallardan faqat uning vajhini ko'zlab xolis qilinganlarnigina payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ishlariga muvofiq u kishiga ergashib turib, u kishidan o'rnak olib, u kishining izlarida borib qilingan xolis amalnigina faqat qabul qiladi, bo'lmasa amalni qabul qilmaydi dedilar. Bundan bilinadiki, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning asarlaridan, izlaridan borish bu doimo biz Muhammadur Rasululloh deb guvohlik beramiz. Mana shu guvohlikning talabotlari va taqozolari va hamda bu guvohlik bilan birga yuradigan narsa biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning izlaridan, asarlaridan yurishimiz. Bu ikkita tavhid bor, shuning bittasi shudir. Ibn Abil Aiz rahimahulloh va yana shundik Ibnul Qayyim aytadilarki, fahuma tawhidan deydilar. Bu ikkita tawhid bor deydilar. La najata lil abdi min azabillahi illa bihima deydilar. Banda Allohning azobidan faqatgina mana shu ikkita tawhid bilangina najot topadi, bo'lmasa yo'q deydilar. Ya'ni bu yerda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yuboruvchi Alloh taoloni ibodat bilan yakka yagona deyish, yana shunday buni payg'ambari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning faqat o'zlariga ergashlik, tauhid faqat o'zlariga ergashlik bilangina banda Allohning azobidan najot topadi. U kishidan o'zgaga hukm so'ramaslik bilan va hamda u kishining hukmlaridan boshqaning hukmiga rozi bo'lmaslik bilangina najot topadi, bo'lmasa yo'q deydilar. Va aytadilarki, fala yuhakimu ila g'ayrihi va la yarda bi hukmi g'ayrihi va la yuqifu tanfida amrihi va tasdiqa xabarihi ala ardihi ala qawli shayxihi va imamihi va dhabi madhhabihi va ta'ifatihi wa man yu'azzimuhu fa in adinu lahu naffadahu wa qabila khabarahu wa illa fa in talaba as-salamata a'rada 'an amrihi wa khabarihi wa fawwadahu ilayhim wa illa harrafahu 'an mawadi'ihi wa samma tahrifahu ta'wila lillah wa hamlan fa qala nu'awwiluhu wa nuhawwiluhu dib aytada. Ya'ni bu gaplarining davomida aytadilarki, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan kelgan har bir xabarni, har bir masalan ma'lumotni o'zining maslakboshi yoki shayxi yoki imomi yoki o'zining masalan boshlig'i shunga tor ufara qilmasa uni nima qiladi, ijro qilmaydi deydilar. Bunaqa odam Allohning azobidan najot topmaydi. O'zi ulug'lab yurgan odamga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan bir hadisni eshitadi. Yo o'zi o'qiydi, o'qib turib shayxiga borib aytadi. Mana shunaqa hadis eshitdim, nima deysiz deydi. Ruxsat bersa, uni ijro qiladi. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga itoat qilyaptimi? Yo'q albatta. U shayxiga, o'zining madhab boshisiga yoki o'zining imomiga, o'zining kattasiga u itoat qilyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini nima qilyapti? Borib aytyapti. U ha desa qabul qilyapti. Bo'lmasa yo'q. Unda agar ha desa, xabarlarini qabul qiladi. Bo'lmasa aytadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ishlaridan yuz o'giradi yoki nima qiladi? O'z xabarlaridan yuz o'giradi. Yoki ularga topshirib qo'yadi. Menga nima deydi? Shayxlar fatvo berishdi. Bo'ldi. Domlasi fatvo berdi, u domlasini Xudo qo'ygan. Domlasi uning uchun payg'ambar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarini, sahih hadislarini eshitdi, uni darhol unga amal qilmaydida o'zining imomiga, o'zining domlasiga, o'zining shayxiga borib aytadi dedi. Ular fatvo berishdi, menga nima? O'zlari javob berishadi dedi. Unaqa emas. Bo'lmasa uni o'rnidan boshqacha qilib uni buzadi. Buzganini u buzdim deb atamaydi. Nima deb ataydi deydilar? Uni ta'vil qildim deydi. Biz ta'vil qildik deydi. Ta'vil qiluvchilar mana shu ta'vil sababli mana hozir haqiqiy shartlar hammasi to'g'ri kelgan xilofatni ham ular ta'vil qilyapti. Ular tahrif qilyapti. Aytadiki, biz ta'vil qilyapmiz. Biz uni mana shunday tafsir qildik deydi. Aytadilarki, فَلَعِنْ يَلْقَ الْعَبْدُ رَبَّهُ بِكُلِّ ذَنْبٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ مَا خَلَى الشِّرْكَ بِاللَّهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَذِهِ الْحَالِ دَ Banda Rabbisiga mutlaq olganda Alloh taologa shirk keltirishdan boshqa har qanday gunohni qilib yo'liqsa, zino qilib yo'liqsa ham, o'g'irlik qilib yo'liqsa ham, har qanday battarlik qilib yo'liqsa ham, bu uning uchun yaxshi bo'ladi bunday holatda Allohga yo'liqqandan ko'ra. Allohning masalan farmonlarini, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning farmonlarini bunday qilib ta'vil qilib, bunday qilib burib, bunday qilib o'zining maslagiga, o'zining shayxining nimasiga ishonganidan ko'ra Allohga zino bilan yo'liqqani yaxshi deyapti. Har qanday gunoh bilan yo'liqqani yaxshi deyapti. Shirk keltirmasa bo'ldi. Mana shunday holatda. Bu kishi aytadilarki, "Walaqad khatabtu yawman ba'd akabir ha'ula" فقلت له سألتك بالله لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم فقال بل كان الفرض المبادرة إلى الالتفات من غير التفات إلى سواه فقلت فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمة aytadilar ki bir kuni ana shunday kattalarning bittasi bilan gaplashib qoldim. Unga xitob qilib aytdimki deydilar, Alloh haqqi men sendan so'rayman dedi. Faraz qilaylik payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizning ro'paramizda tirik turibdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hozir tiriklar. Bizlarga o'zlarining so'zlari bilan xitob qilyaptilar. Buni qilinglar, buni qilinglar, o'zlarining so'zlari bilan gapiryaptilar. Bizlarga endi deydi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini boshqaning fikriga ro'para qilmasdan, so'zlariga ro'para qilmasdan, mazhabiga ro'para qilmasdan, u kishining so'zlarini biz qabul qilishligimiz farzmi? Yoki o'sha eshitgan narsamizni birinchi odamlarning fikrlariga solishtiramiz, aqllariga solishtiramiz. Undan keyin to'g'ri keladigan bo'lsa, undan keyin payg'ambarimizga ergashamizmi? O'ylaganingiz, hozir payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tirik turibdilar. Mabodo shunaqa o'ylaylik, u kishi bizga gapiryaptilar. Gapiradigan bo'lsalar, u kishining gaplarini birinchi o'zimizni kattamizga olib kelib aytamizmi? Payg'ambarimiz shunaqa deyaptilar, nima deysizlar deb. Haligi odam javob berib aytdiki deydi, farz narsa biz bunaqa narsaga tamoman qaramasdan bu narsani bajarishimiz kerak deydi. Demak payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mabodo tirik bo'lsalar, bir gapni gapiradigan bo'lsalar, hech qatga qaramaymiz. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini darhol bajaramiz deyapti. Men aytdimki, A bu farz ekan, bu farzni nima narsa nasx qildi, mansux qildi deb so'radi. Demak, tirik holatlarda bu kishining gaplarini hech kimning gapiga solishtirish bo'lmas ekan. Bu farz narsalik nima narsa bu nasx qildi deb so'radi. Nima orqali bu mansux bo'ldi deb so'radi. Haligi odam barmog'ini og'ziga soldi-da, hayron bo'lib qoldi. Biron bir kalima bilan menga javob qaytargani yo'q dedi. Imom Tahoviy rahimahulloh aytadiki, fa'ala al-'abdi an yaj'ala ma ba'atha Alloh bihi rasulahu wa anzala bihi kutubahu huwa al-haqq alladhi yajib ittiba'uhu, fa yusaddiqu bi annahu haqqun wa sidq, wa ma siwahu min kalami sa'iril nas ya'riduhu 'alayhi fa in wafaqahu فهو حق وإن خالفه فهو باطل لله. إمام طحاوي رحمه الله aytadi ki banda deydi Alloh taolo payg'ambarini yuborgan narsalar va hamda kitobini nozil qilgan narsalarni o'zi ergashishligi lozim vojib bo'lgan haq deb bilish kerak. O'zi uchun buni haq vojib deb o'z oldiga qo'yish kerak. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam olib kelgan narsalarni haq va rost deb uni tasdiqlab qabul qilish kerak. Qolgan hamma odamlarning so'zlarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning so'zlariga solishtirish kerak. Agar to'g'ri kelsa, u haqdir, uni qabul qiladi. Agar unga muxolif kelsa, u botildir, uni qabul qilish kerak emas deydi. Ibn Abil Az Ibn Tahawiyning sharhida mana shunday deydi. Shu yergacha to'xtaymiz, inshaalloh davom ettiramiz. Subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Nashid al-uba wa darb al-qital tariq al-haya. فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة.